الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar. Geçen dersimizde cemiyeti içinden çökerten, tabii cemiyet deyince İslam cemiyetini, yani fertleri Müslüman olan cemiyetleri, Müslüman cemaatleri kastediyoruz. Yoksa çeşitli cemiyetler var. Hristiyan cemiyetleri, Yahudi cemiyetleri ve bunlarla beraber sayılacak çok cemiyetler var. Bizim kastettiğimiz cemiyet, günün tabiriyle toplum, Müslüman cemiyeti kastediyoruz. Bizim cemiyetimizi kastediyoruz. Büyük ekseriyetiyle Müslüman olduğu bilinen bir cemiyeti kastediyoruz. Böyle bir cemiyeti içinden çökerten bazı zararlı şeyleri anlatmaya çalışmıştım. Veba husus, bu zararlı Müslüman cemiyeti içinden yıkan bu zararlı telkinlerin ve gayretlerin dışarıdan geldiğini, bahusus Hristiyan ve Yahudi milletlerinden geldiğini, daha sonraları başka Hristiyan ve Yahudi olmayan başka cemiyetlerden geldiğini ele aldık ve bunları bir ölçüde izah etmeye çalıştık. Ve bir noktada da daha evvel Avrupa'da meydana gelen bir perişanlığın, Hristiyanlık bünyesinde meydana gelen bir perişanlığın sonunda ortaya çıkmış olan bir sözün, bir cümlenin, bir kelamın nasıl bizim bünyemizde bir tahribat meydana getirdiğini beyan ettik ve oradan şimdi derse devam edeceğiz. O da şu idi: Allah ile kul arasına kimse giremez sözü. Bu sözün tarihçesini, ne zaman söylendi bu söz, nerede söylendi, bu sözü kim söyledi, bunu bir kısaca tarihçesini arz edeyim huzurunuza, sonra bunun bizimle olan alakasını izaha geçeyim. Müslüman öyle bir insandır ki işittiği bir sözün kaynağını araştırır, sebeplerini araştırır. Bu söz nedir? Nerede söylenmiş? Niçin söylenmiş? İslam'a uygun mu değil mi? Papağan gibi aynı kelimeyi tekrar etmez Müslüman. Kötü bir söz, biçimsiz bir kelam işittiği zaman onu araştırır Müslüman. Mümin araştırıcıdır. Kur'an-ı Kerim başkalarının ortaya koyduğu görüşleri, kanaatleri, bir takım kelimeleri, cümleleri hemen kabul etmez İslam dini. Kur'an'ımız diyor ki, hatu burhaneküm, delilinizi getirin, izah edin, akıl ve mantık ölçüsünde bu mevzuyu araştıralım, delilli, ispatlı konuşalım, rastgele konuşmayalım şeklinde bir esas vaaz ediyor Kur'an-ı Kerim. Bütün meseleyi burada bağlıyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكٌ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا Kur'an-ı Kerim ne müthiş bir prensip koyuyor. Ey Müslüman cemiyet, ey Müslüman ahali, size yaramaz bir adam bir söz getirdiği zaman, bir haber getirdiği zaman, bir kelime getirdiği zaman, bir kitap getirdiği zaman, bir eser getirdiği zaman, size yepyeni bir şey getirdiği zaman hemen onu kabullenmeyin, fetebeyyenu, işi araştırın, inceleyin, dikkat edin, titiz davranın, bakın, görün, ölçün, biçin. Allah'ın kitabına uygunsa, Hazreti Habibullah'ın sünnetine uygunsa, alın, değilse kaldırın, atın diyor Kur'an-ı Kerim. Ölçü koyuyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوا Beyyine, delil isteyin. Araştırın. Akla uygun mu? Şer'a uygun mu? İslam'a uygun mu? Hemen kabul etmeyin. Kardeşlerim, dersin bu noktasında sizin safları iyice sıklaştırmanızı rica edeceğim. Cami külliyen doldu. Gelenler böyle merakla sağa sola bakıyor. Acaba boşluklar var mı? Geçip gidelim mi diye. İyice boşlukları dolduralım ki bizi rahatsız etmesinler ve daha sonra birkaç kişi kalkıp da safları sıklaştırın derken dersimizi ve sırasını bozmasınlar. Bunu rica edeceğim. İyiden iyiye boşlukları dolduralım. Havada zaten oldukça yağışlı, çamur vesaire. Sıklaştırmakta büyük fayda var tabii. Evet. Demek ki İslam'ın ölçüsü bu. Bir şeyi, bir haberi. Canım gazete yazmış hocam. Ben bunu gazetede okudum. Gazete bir vahiy eseri değil ki kardeşim. Gazeteyi çıkaran senin benim gibi adam. Üstelik ekseriyetle sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Bugünkü gazeteler, isim söylenmez tabii, burada hususiyat yapılmaz. Bugünkü gazeteleri çıkartan insanların büyük ekseriyeti ne namaz var, ne oruç var, ne gusül var, ne abdest var, ne ahlak var, ne fazilet var. Yalancı, dolapçı, dümenci be kardeşim. Yani gazete yazdı diye hemen ona inanman mı icap ediyor? Fotoğrafı kendisi çekiyor, yazıyı kendisi yazıyor, rotatifi kendisi işletiyor, rakamları kendisi veriyor. Kafasında itikadı, imanı, İslam'ı, vicdanı, insafı olmayan bir gazeteci istediği rakamı yazıyor. Kontrol yok, sansür yok, gel buraya diyen yok, niye böyle yazdım diyen yok. Yazıyor, hani gazete yazdı diye inanmam mı lazım benim? Ne biçim Müslüman topluluk bu topluluk? Bakın Kur'an-ı Kerim ortaya ölçü koyuyor. اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَى Size bir gazeteci bir haber getirirse, gazetede bir haber, televizyonda bir haber, radyoda bir haber, herhangi bir adamdan bir haber, komşudan bir haber, falancadan bir haber işittiğiniz zaman فَتَبَيَّنُوا Araştırın, araştırın. Aslı esası var mı diye araştırın diyor Kur'an-ı Kerim. Kabul etme. Sen papağan mısın ya? Mantığın yok mu senin? Aklın, izanın, idrakin yok mu kardeşim? İslam bu. Başka bir şey kabul etmiyoruz. Efendim gazete yazmış. Sanki gazete haşa peygamber ya. Öyle şey olur mu? İslam dininde ahlaklı, faziletli, adaletli insanların şahitliği kabul ediliyor. İslam hukukuna göre kardeşim, dikkat et. İslam hukukuna göre hamamda, banyoda, günün tabiriyle banyoda, hamamda peştimalsız yıkanan, peştimalsız böyle baldır bacak yıkanan bir erkeğin İslam mahkemesinde şahitliği kabul edilmez. Edepsizdir diye çünkü, hayasız. Orada hayasız oturan herif mahkemede hayasızlık eder ve haklık etmeler. Peştimalsız hamamda yıkanan bir kişinin mahkemede şahitliği kabul değildir İslam'da. Hayasız olduğu için. Bugün gazeteciyi düşünün, ne kadar hayalıdır, ne kadar edeplidir, ne kadar insaflıdır. Niye düşünmüyorsun? Ben şunun veya bunun aleyhinde olduğumu söylemiyorum. Ben ölçüyü ortaya koyuyorum. Falan gazetecinin aleyhinde, falan gazetenin aleyhinde olduğumu ortaya koymuyorum. İsim misim vermiyorum. Ama ölçüyü koyuyorum. Kur'an'ın ölçüsü bu. Söyleyeceğiz tabii ya. Biz Kur'an'ı ölçü almışız, gazeteyi değil ki. 50 bin tane gazete yazar kabul etmem. Kur'an'ı kabul ederim ben. Ölçü budur. Bitti. Prensip bu yani. Müslüman hayatını buna göre tanzim edecek. Şimdi Allah ile kul arasına kimse girmesin dedi adam. Bu sözü yazdı bir gazete. Herifin birisi söyledi. Hemen kabul mü edeceğim bunu? Araştıracağım bu sözü ben. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü nerede söylendi, niçin söylendi, nasıl söylendi, hangi bir atmosferde, hangi bir zaman şartı içinde söylendi? Kısaca arz ediyorum. Efendiler, Hristiyanlık biliyorsunuz, Hazreti İsa aleyhisselamın nübüvvetiyle, peygamber oluşuyla başlıyor. Ve Hazreti İsa aleyhisselama çok kimse inanmıyor. Dikkat ediniz. Kitaplarımızın tespitine göre 12 kişi inanmıştır. Başka kimse yok. 12 kişi. Bunlara da havariler, havariyun diyor Kur'an-ı Kerim. Havariler 12 kişi. Batı kaynaklarında apostol diyorlar. Apostol yani havariler. 12 kişi. Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzünden kaldırıldıktan sonra hızla Hristiyanlık Roma'da yayılmaya başlıyor. Roma'da. İtalya'nın baş şehri yok mu Roma? Kafir bir devlettir orası. Roma. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu tamamen Hristiyan haline getiriliyor. Öyle çalışıyorlar ki o zalimlere, müşriklere Roma İmparatorluğu şirk devletiydi. Yani Allah'tan başkasına tapınırdı. Her tarafı heykeller istila etmişti Roma'da. Heykel. Efendim güzellik tanrısı, kuvvet tanrısı, bilmem gök tanrısı, yer tanrısı, tanrı. Haşa. Tanrı Allah olamaz. Allah'a da tanrı denemez. Onlar çok tanrılı, kendi kendilerine uydurdukları bir takım şeylere tapınırlardı. Roma İmparatorluğundan bahsediyoruz. Fakat Hristiyan oldular. Bu havarilerin dehşetiyle, gayretiyle bütün Roma İmparatorluğu külliyen Hristiyan oldu. Ve Roma İmparatoru da kendisi Hristiyan oldu. Devletin resmi dini olarak Hristiyanlığı kabule mecbur oldu Roma. Roma, Romanium Imperium, Roma İmparatorluğu. Ve böylece bütün Roma devleti külliyen Hristiyanlaştı. Ve derken bir sınıf peydahlandı. Papalık sınıfı, Papa. Papa. Bu nasıl ve nereden geldi? Tarihler bunu geniş izah eder, uzatmayacağım. Papalar zuhur etti. Devlet Hristiyan olunca Hristiyanlığın da içinde bir sınıf meydana geldi. Sınıf. İslam'da böyle bir sınıf yoktur. Şimdi söyleyeceğim. Papalık sınıfı. Papalar dediler ki Allah dediler İsa olmuştur. Yeryüzünde İsa'nın Allah'ın temsilcisi İsa'dır dediler. İsa Allah'tır, Allah İsa'dır. Tamam. İsa da yeryüzünden kaldırıldı. Öyleyse İsa'nın da temsilcisi biziz. Yeryüzünde Allah'ı biz temsil ederiz diyen bir papalık sınıfı türedi. Bütün kitaplarda var bu izahat. Papalık. İstedikleri adamı cennete sokuyorlardı. İstedikleri adamı cehenneme sokuyorlardı. Biz Allah'ız diyorlardı. Temsilciyiz diyorlardı. Papalar ya, papalar. Halen var ise Papa yine Roma'da, Vatikan Devleti'nin başında Papa, Jean Paul. Bunlar melun adamlar bunlar. İslam'ı içinden kemiren, fitneleri ortaya koyan kişiler bunlar. Bunları bileceğiz. Tarihi bilmek lazımdır. Dinler tarihi çok mühim bir hadisedir. Cennette arsa satıyorlardı. Düşünün ki bu papalar zengin olmak için öyle çarelere başvurdular ki papalar zengin olmak, arazi sahibi, para sahibi olmak için bir takım sınıflar uydurdular. Piskoposluk sınıfı ortaya. Piskopos, Hristiyanlıkta bir makam. Piskopos. Derken bir sınıf daha başpiskopos. Efendim, kiliseler bilmem nesi. Çeşitli sınıflar ortaya koydular ve bir takım adamlardan para alarak, büyük paralar alarak sen piskoposun dediler. Daha büyük bir para alarak sen başpiskoposun dediler ve sınıfları sattılar. Dünyanın en zengin devleti papalar oldu o zaman. Çok zengin oldular. Her defasında halkı soyuyorlardı. Fakir fukarayı soyuyorlardı. Zadegan sınıfını, bir takım burjuva dedikleri zengin sınıfları, sen gel şu kadar milyon altın ver de seni başpiskopos yapayım diyordu papa. O parayı veren adam derhal o makama geliyordu. Hristiyanlık içinden çıktı, rezil oldu yani. Ve bütün tarih bunları tespit etmişti. Hatta o kadar kepazelik çıkardılar ki, bakınız, daha çok para temin etmek için papalık sınıfı, daha büyük paralar elde etmek için Roma'da inşa ettirdikleri büyük bir kilise var. Dünyada en büyük kiliselerden birisi. Saint Pierre Kilisesi. Saint Pierre Kilisesi'ni yaptırmaya başladılar. Para, daha çok para temin etmek için, bu kiliseyi yapmak için bizzat papalık makamından bir kararname yayınlandı. Kararname. Kim günahlarından affedilmek ve cennete gitmek istiyorsa Saint Pierre Kilisesi'ne para versin dediler. Karar çıktı. Dünyanın en büyük günahkar olan Hristiyanı Saint Pierre Kilisesi'nin yapımına para verdiği zaman cennetlik olduğu ona ilan ediliyordu. Rezalete bak. Hristiyanlık budur. Saint Pierre Kilisesi, Vatikan'da bugün çok büyük kilise. Onun yapımında herkesten para, kim para verirse cennetliktir demişler. Kararname çıkıyor. Papalıktan kararname, başpiskopos. Arkasından bir kararname daha çıkmadı mı? Ve bunun da, bu kararnamenin adı da endülüjans. Yani ey Hristiyanlar, ey gençler, erkekler, kadınlar, papazlara, papalara gelir de günahlarınızı itiraf eder ve para karşılığı günahınızı çıkartırsanız ananızdan doğduğu gibi günahsız olacaksınız diye bir kararname çıktı. Buna endülüjans dediler. Günah çıkartma nizamı. Endülüjans. Bütün kitaplarda mevcut. Ve ondan sonra papalar, hani yeryüzünde Allah'ın temsilcisi ya, istediğini affediyor, istediğini aparoz ediyor, istediğine cennette arsa satıyor, istediğini cehenneme ebedi tıkıyor, kepazelik, endülüjans, bütün rezalet oldu. Günahkar Hristiyanlar, eyvah biz de günahlarımızı affettirelim diye papaların önüne gittiler, yığınla, kuzakla para verdiler, günahlarını affettirdiler. Ve bu Avrupa orta çağda çalkalandı gitti böylece Hristiyanlık. Bütün tarih bunu biliyor kardeşim. Açık okuyabiliriz. Ve biz burada okumadığımız, incelemediğimiz şeyi söylemeyiz. Allah'ın lütfuyla burada her konuştuğumuzun ispatını kitap kitap ortaya koymak iktidarı olmadan konuşmayız. Efendiler, sonunda ne oldu biliyor musunuz? Tabii bu soygunculuğa karşı, soygunculuk bu. Kilise soyuyor milleti o zaman. Papalık soyuyor milleti. Endülüjansı icat etmiş para mukabili. Affetme yetkisi. Kim kimi affedebilir? İslam dininde var mı böyle bir şey kardeşim? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam gibi kainatın sevgilisi bir peygamber. Kainatın peygamberi bile öz be öz kızına, kız çocuğu olan Hazreti Fatımetü Zehra'ya radıyallahu teala anha, Fatıma, Hazreti Fatıma'nın ismi Fatma, sıfatı Zehra, Betül ismi de Hazreti Fatıma'nın sıfatıdır. Betül. Ne güzel isimdir o. Betül. Zehra. Bu isimlerle yad olunan bizzat kız evladı Hazreti Fatıma'ya diyor ki, beş vakit namazını ihmal etme Fatıma. İbadetlerinden geri kalma. Mahşer günü babam peygamberdir, Muhammed Mustafa'dır diye güvenme. Vallahi seni kurtaramam diyor peygamber. İslam'a bakın efendim. Kim kimi cennete sokabilir? Kim kimin günahını affedebilir? Var mı İslam'da böyle bir şey? Şimdi oraya geleceğim. Ama Hristiyanlıkta böyle olmadı. Papalar Allah makamına geldi. İstediklerini affettiler. İstediklerini aforoz ettiler. Aforozname, Hristiyanlık tarihi baştan başa bu kitaplara dolu. Aforoz. Ne demek aforoz? Seni cennetten kovuyorum diye çağırıp çıkıyor. Ve sen kimsin cennetten kovuyorsun ben? Hristiyanlık bu hale getirildi. Şimdi Hazreti İsa aleyhissalatu vesselam göklerden yere inse evvela Hristiyanları hayvan gibi kesip doğrayacak, öldürecekler hepsini. Ne iftiralar uydurdular ona. Ne iftiralar uydurdular, ne yalanlar uydurdular. Kur'an-ı Kerim bunu çok geniş izah ediyor. Evet. İşte bu soygunculuğa karşı Avrupa'da korkunç bir kin ve düşmanlık başladı. Kiliseye karşı, papalara karşı vatandaşların kalbinde bir isyan meydana geldi. Artık kimse istemiyor. Hoş lan bu ne ya? Böyle din olur mu? Böyle ibadet olur mu? Böyle kilise olur mu? Böyle hadise olur mu diye herkes içinden kaynamaya başladı. Nihayet Almanya'da patlak verdi. Bu gidişe, bu rezalete, bu soygunculuğa karşı ilk defa Almanya'da isyan başlıyor. Martin Luther isimli bir papaz çıkıyor. Martin Luther. Luther. Müthiş bir adam. Kendisi papaz tabii. Çıkıyor, bu soygunculuğu hazmedemiyor. Böyle şey olmaz diyor. Ve 95 maddelik bir levha, bir kağıt hazırlıyor. 95 madde. 1, 2, 3 diye devam eden 95 maddelik bir levha, bir yazı hazırlıyor ve Wittenberg Kilisesi'nin duvarına asıyor. Wittenberg Kilisesi. Duvarına asıyor. Bu yazılı 95 maddenin birinci maddesi Allah ile kul arasına hiçbir papa giremez maddesidir. Haklı adam. Allah ile İnsanların arasına hiçbir papa, hiçbir kul giremez. Ben Allah'ım diyemez. Allah gibi kimseyi affedemez demektir bu. Hristiyanlık için söylenmiş bu söz bu. Papaları reddetmek için söylenmiş bu. Papalığa karşı çıkış için söylenmiş bir söz bu. Müslümanlık için söylenmemiş ki bu. Alemi İslam'da var mı böyle bir kefazelik ki bu söz kullanılsın? Dikkatinizi rica ediyorum. Sözü iyi bilmek lazım. Allah ile kul arasına papalar girmesin diyor Luther. Böyle şey olmaz diyor. Kimse kendisini Allah yerine koyamaz diyor. Kimse kimseyi Allah gibi affedemez diyor. Haklı adam. İslam'ın inancını söylüyor o zaman. Ve bu adamın ortaya koyduğu bu yazı, bu 95 maddelik yazı, Wittenberg Kilisesi'nin duvarına astığı bu yazı bomba gibi tesir ediyor. Derken herkes bu Luther'i destekliyor. Luther, bu papazı, papalığa karşı çıkan bu papazı destekliyor. Kiliseyi protesto ediyoruz diyor. Papalığı protesto ediyoruz, sevmiyoruz, beğenmiyoruz. Bunlar soyguncu, hırsız, yalancı. Protesto, bu kelimeden Almanya'da protestan mezhebi çıkıyor. Protestan mezhebi. Papalığı protesto edenlerin bir araya gelmesiyle meydana gelen mezhebe protestan mezhebi. Görüyor musun? Neler olmuştu? Arkasından Fransa'ya sıçrıyor Calvin. Calvinizm mezhebi. Külliyen inkar ediyor, papayı reddediyor. Ve devam ediyor. Kısa zamanda kilise öyle çöküyor ki leş gibi yere yığılıyor kilise. Kimse kiliseyi kabul etmiyor. Rezil, seni rezil diyorlar. Sen din namına, Allah namına insanları mı soyacaksın? Ortaya çıkıyor. Diyorlar ki madem ki Allah inancını, ahiret inancını papalar berbat ettiler, arsa sattılar, arsa verdiler, cennet cehennemi oyuncak ettiler. Biz öyleyse diyorlar yeni çıkan muharriler, yeni çıkan ilim adamları, yeni çıkan yazarlar, filozoflar, biz Allah diye bir şey kabul etmiyoruz dediler. Ve Allahsızlık başladı. Kitaplarda var, Allahsızlık cereyan adına ateizm diyorlar. Ateizm. Hiç Allah kabul etmiyoruz. Kiliseye karşı çıkarken bütün Allah'ı inkar ettiler. Kilisenin cennette arsa satmasına karşı çıkacağım diye cenneti kökten inkar ettiler. Kilisenin cehenneme soktuğu insanlara kızdıkları için, cehennem inancını kötüye kullandığı için melun papalar, cehenneme papazlara karşı çıkarken cehennem diye bir şey kabul etmiyoruz dediler. Kim gitmiş gelmiş bu peygamberlerin uydurması, cennet cehennem yok dediler. Bakın nereden geliyor hadise. İşte bu kanaatler, bu görüşler, bu fikirler, bu felsefeler aynıyla Avrupa'dan bizim Türkiye'mize aktarıldı. Şimdi nesil öyle değil mi? Neslimizin büyük ekseriyeti cennete, cehenneme inanmıyorlar. Siz bunu biliyorsunuz. Ne cenneti yahu diyor, ne cehennemi be. Muhammed'in uydurması diyor. Geçenlerde adam böyle söylüyor. Cennet, cehennem diye bir şey yok işte. Hayatımızı yaşamaya gelmişiz. Ye, iç, yaşa. İnsan hayata bir sefer gelir. Tekrar dirilmek yok. Öyle şey olur mu? Ne cennette cehennemi diyor. Bakın nereden geldi cereyan, görüyor musun? Bu ilmi izahtır. Ben bunun ilmini izah ediyorum. Meselenin kökünü anlatıyorum. Kimseyle bilgim yok benim. Ben tarihin ve İslam'ın ortaya koyduğu neticeyi sunuyorum size. Böyle olunca cennet kalkınca, cehennem inancı çökünce, Allah diye bir şey kabul etmeyince, ateizm cereyanı, Allahsızlık cereyanı ortaya çıkınca dediler ki yeryüzünü Allah yaratmadı. Yeryüzü kendi kendine meydana geldi dediler. Yeryüzü kendi kendini meydana getirdi. Allah diye bir şey yok dediler. Fransa'da oluyor, İtalya'da oluyor, Almanya'da bu fikir ortaya çıkıyor. Ve maddeyi, yeryüzünün aslı maddedir. O madde kendi kendine çoğalmış, genişleşmiş. O maddeden insan olmuş, o maddeden ağaç olmuş, o maddeden hayvan olmuş. Hayatın aslı maddedir, madde madde dediler. Bu felsefe ve bu cereyan çıktı. Bunun da ismine materyalizm dediler. Allah'ı kabul et demek felsefesi. Ateizm, materyalizm, ansiklopediciler, bilmem neciler filan, tabiat, naturalizm, tabiatçılar, tabiat yarattı, tabiat yarattı, tabiat. Allah diye bir şey yok, tabiat yarattı diyor adam. Hep orada çıktı bunlar. Aynen bize intikal etti. Aynen bize intikal etti. Bizim okumuş olan münevver dediğimiz kimselerin büyük ekseriyeti bu cereyana kapıldılar. Canım tabiat yaratıyor, Allah diye bir şey yok dediler. Gözümün görmediğine inanmam dediler. Laboratuvarda yaparsın, fizik laboratuvarında, kimya laboratuvarında deney yaparsın, tecrübe yaparsın. Gözümle görürüm, inanırım. Gözüm görmüyorsa inanmam dediler. Gözün görmediği şeylere inanmak cahilliktir dediler. Buradan Allah görünmediği için gözle inkar ettiler. Melekler gözle görülmediği için inkar ettiler. Ahiret hayatı gözle görülmediği için inkar ettiler. Cinleri inkar ettiler. Bir inkar kasırgası bütün yeryüzünü cehenneme çevirdi. Ya kardeşlerim, işte cereyan bu şekilde İslam dünyasına da aşılanmaya başlayınca korkunç bir ruhi çöküntü meydana geldi. Şimdi oraya geçiyorum. Aslında bir Müslüman cemiyet İslam dininin ayakta durması gayretini göstereceklerdir. İslam dini neyle ayakta durur kardeşim? Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı dinleyelim. Efendimiz öyle buyuruyor. Çok sahih ve sıhhatli bir hadis-i şerifte Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. Eddinu en nasiha. Limen ya Resulallah? Lillahi ve li kitabihi ve li rasulihi ve li e'immetil müslimine ve ammetihim. Sadaka Resulullah. Efendimiz buyuruyor ki din nasihattır. Din nasihat. Müminlerin birbirine nasihat etmesi, İslam'ı anlatmasıdır. Anlatılmayan, öğretilmeyen, izah edilmeyen bir din yaşamaz, çöker, çöker. Bir din anlatılmıyorsa, vaaz-ı nasihat yapılmıyorsa, dinin esasları, ahlaki hükümler, ahkamı, itikadi hükümleri anlatılmıyorsa, bir dinin eğitimi yapılmıyorsa, o din çöker, çöker, o millet dinsiz kalır diyor Allah'ın Resulü. Din nasihattır kardeşim. Din anlatılacak. Din izah edilecek. Vaaz-ı nasihata herkesin ihtiyacı var. Allah'ın dini bilinmesi lazım. Allah'ın dini öğretilmesi lazım. Böyle olunca Allah'ın dinini öğrenmek ve öğretmek zarureti ortaya çıkınca din hocaları, din alimleri kendi kendine vücut bulması lazım. Bir hoca olmadan sen gidip İngilizceyi öğrenebiliyor musun? İngilizce öğrenmek istiyorsun, bir hoca bulacaksın tabii. Kendi kendine bunu yapamazsın. Sen de Kur'an'ı öğrenmek isteyeceksin, bir Kur'an öğretmeni lazım sana. Dinini öğrenmek istiyorsun, bir din hocası lazım sana. Sen Allah'la kul arasına kimse giremez, çekil yobaz hoca, biz hoca kabul etmiyoruz dersen, din kalır mı hayatta, İslam kalır mı hayatta? Hristiyanlık manasına kimse kullanamaz bu kelimeyi bizde. Çünkü bizde İslam'ın tarihinde hiç kimse kendisini Allah'ın temsilcisi yerine koyup da onu bunu cehenneme, cennete sokmamıştı. Böyle bir selahiyet yok zaten. Peygamberimizi söyledim size. O halde Allah ile kul arasına kimse girmesin, din inancı kişilerin vicdanında kalsın. İnancın sana arkadaş, bana karışma. Şeklindeki yorumlar, tefsirler görüyor musunuz? Nereden geliyor? Sen kalkıyorsun bir kız, bir çıplak dolaşan bir kıza, bir çıplak bir kız. Efendim? Geçen gün bir eve gitmiştik, oturuyoruz erkekler, arkadaşlar, hanımlar da ayrı bir yerde oturuyor. İslam'ın tertibi budur. İslam dininde kim ne söylerse söylesin, yani ben dedim ya kabul etmem, ortada Kur'an vardır. İslam cemiyetinde, Müslüman topluluklarda kadınlar ayrı oturur, erkekler ayrı oturur kardeşim. Kadınlarla erkekler böyle yamaç yamaca, surat surata, diz dize bir yerde oturamaz. Hazreti Allah buyuruyor ki sakın ha kadınlarla erkekler beraber düğünler, sünnetler, nikahlar, evlerde toplantılar yapmayın. Cehennem odunu gibi yakarım sizi diyor Cenab-ı Hak. Yok böyle bir şey. Canım biz zorlayan da yok. Yani şimdi sen evinde kadınlı erkekli toplantı yapacaksın diye medeni kanunlardan seni zorlayan var mı? Nikah yaparsan erkeklerle kadınlar karma karışık yapacaksın diye bir kanun var mı? Serbestsin. Niye yapıyorsun peki? Düşünmüyorsun da onun için. İslam cemiyetinin şuuru yok. İslam nasihati yok. Edep, haya, İslam anlatılmıyor da onun için. Bakın şimdi oraya geleceğim. Oturuyoruz. Bir sürü erkek... Bir de bir kadın var aramızda, çıplak bir kadın, başı açık, boynu açık, her tarafı açık. Erkeklerin arasında bacak bacak üstüne atmış oturuyor. Ya kardeşim gitsene. Hani bir şey de söyleyemiyorsunuz. Toplantı, bir salon, misafirsiniz. Kadın gitmiyor. Öbürleri gitti, öbür tarafta duruyor. O gitmiyor. Biraz sonra mecburen artık bir nasihat etmek lazım geldi. Dedim ki kardeşim, hanımefendi, şurada otururken dedim birkaç kelime söyleyebilir miyiz? Ya buyurun buyurun tabii efendim filan. Dedim ki siz şu halinizle, şu yaşantı, onlar yaşantı diyorlar, yaşantı. Hayat kelimesine yaşantı demişler. Kaşıntı gibi bir kelime bu. Hayat kelimesinin yaşantıyla izahı mümkün mü? Hayvanın da yaşantısı. Ama hayvanın hayatı insani hayat değildir. Yaşantı. Peki dedim şu yaşantınızı beğeniyor musunuz? Şöyle çıplak, üryan bir biçimde dininize itaat etmemişsiniz, Allah'ın emrine uymamışsınız. Onda bu halinizle memnun musunuz? Aa ne münasebet, tabii memnunum dedi. Ben dedi hayatımı, ya kendi hayatımı yaşıyorum dedi. Kendim dedi medeni bir insanım dedi. Medeni bir insan. Peki siz dedim acaba şu halinizde kime uyuyorsunuz? Mutlaka birisine uyuyorsunuz tabii. Ama Allah'a uymadığınız belli. Eğer Allah'ın dinine uysaydınız başınızı örtecektiniz. Örtünecektiniz, böyle açık oturamazdınız. Allah'a uymadığınız belli. Kime uyuyorsunuz dedim. Sükut. Dedim ki siz kaldırımlara uyuyorsunuz. Caddelere, sokaklara uyuyorsunuz. Ve tepeden tırnağa hayadan mahrum Avrupalılara uyuyorsunuz. Allah'a, seni yaratana uymuyorsun da gidip Avrupalıya uyuyorsun. Onun uşakları, onun taklitçisi, onun maymunu, onun benzeri, onun küçüğü, onun gölgesi oluyorsun sen dedim. Sen gölge misin? İnancını yaşasana. Sen kendi inancını yaşamıyorsun. Avrupa'nın ortaya koyduğu şeyi yaşıyorsun. Anlattım, anlattım. Siz dedim kaldırımlara ve kalabalıklara uyuyorsunuz. Mantığınızı işletmiyorsunuz. İnancınızı, itikadınızı kullanmıyorsunuz. Siz dedim bir ağaç gibi olamazsınız. Siz bir başka cansız, canlı, basit mahlukat gibi olamazsınız. Sizi yaratan size örtünün diyor. Başınızı örtün diyor. Örtünün, tesettür altına girin diyor. Sen Allah'a mı uymak zorundasın, Avrupa'ya uymak zorunda mısın deyince, daha etraflı konuştum tabii, burada anlatmıyorum. Kadın dedi ki vallahi hoca efendi dedi, haklısınız dedi. Vallahi ben razı değilim bu hayatımdan dedi. Ancak dedi Allah ıslah etsin dedi. Allah ıslah etsin dedi. Ha dur bakalım. Allah ıslah etsin demek bir temennidir. Ama bu ıslah etsin sözünden sonra o günaha devam etmek yok. Hemen tedbir alacaksın. Bu neye benzer dedim. Sen bir apartmanın 6. katına çıkmak istiyorsun. 6. katına çıkacaksın. Ne yapacaksın? En kestirme yolu asansöre binmişsin. Asansör. Asansöre bindin. 6. kata çıkmak için ne yapman lazım? O 6 numaralı düğmeye basacaksın. Bunun yolu bu, başka şekli yok. Teknik yolu bu işin. O asansöre girmişsiniz dedim. 6 numaralı düğmeye basmıyorsunuz. Beni Allah çıkarsın diyorsunuz. Olmaz mı? Bas bakalım şu düğmeye. Bastın mı düğmeye çıkarsın oraya. Sana irade vermiş, teknik vermiş, akıl vermiş. İşte siz de şu halinizden madem ki pişmanlık duyuyorsunuz, tövbe edin. Asansöre girip de beklemeyin, düğmeye basın. Siz de tevbe ve istiğfar düğmesine bakın. Ya Rabbi hemen başımı örteceğim. Af istiyorum, beni affet ya Rabbi. De Allah'ın tevbe düğmesine bas, Allah'a yüksel dedim. Oturma böyle. Ondan sonra kadın, emin olun mübalağasız söylüyorum, kalktı gitti. Bir müddet sonra baktım, başını kapatmış, oradan görünüyor öbür tarafta. Yani insanların çoğu bilmiyor. Bilmeden Allah'ın dininden kopuyor. Nasihat yapılmıyor. Dini telkinat yapılmıyor. Hayatın hiçbir sahnesinde İslam'ın hakikatleri öğretilmiyor. Kadın camiye gelemiyor. Sokaklara çıkıyor, herkes çıplak. Televizyonu seyrediyor, baştan başa çıplak. Radyoyu dinliyor, baştan başa çıplak. Gazetelere bakıyor, af buyurun kilotlarına kadar görünen çıplak resimler. Kendisi de hayasız oluyor. Siz İslam'ı anlatmazsanız, nasihat, vaaz-ı nasihat yapmazsanız, televizyonda dini konuşmalar, ahlaki konuşmalar her gün her gün yapılmazsa, o memlekette din ayakta kalmaz, vallahi çöker. Çöker. Çökünce ne olur? İnsanlar birbirini sevmez olur. İnsanları birbirine kaynaştıran dindir, din, din. Millet ile devleti birbirine kaynaştıran dindir. İnsanları birbirine kardeş yapan dindir. Komşu hukukuna saygıyı öğreten dindir. Tüccara ahlaklı olmayı öğreten dindir. Savurganlığı önlemek tedbirini alan dindir. Allah korkusu, din sevgisi yoksa kimseye hükmedemezsiniz. Kuru kuruya kardeşlik olur mu? Cami olacak, cemaat olacak, omuz omuza namaz kılacağız, tesbih çekeceğiz, Kur'an okuyacağız, beraber Hicaz'a gideceğiz, vaaz-ı nasihat dinleyeceğiz, bir araya geleceğiz ki kardeşlik olsun. Sen mağripte otur, ben meşrikte oturayım. Benim kıldığım, namaz kıldığım camiye sen gelme, sen meyhaneye git, ben de meyhaneye gelmeyeyim. E biz kardeşiz efendim, kardeşiz. Böyle kardeş olur mu ya? Bir araya geleceksin. Din hayatı yaşayacaksın. Ahlak olacak, İslam olacak, iman olacak. İşte bütün bunlar gösteriyor ki kardeşim, Resul-i Zişanımızın eddinü en nasiha. Din nasihattır. Nasihat verecek kimseler bulunması lazım. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizde size Allah'ın dinini anlatacak, sizi hayır ve fazilete davet edecek bir din hocası ve din mütehassısı bulunması lazım. Onların vaaz-ı nasihat etmesi lazım ve İslam'ı öğretmesi lazım diyor Kur'an-ı Kerim. E sen kalkar da bir hocaya, işte zaman zaman söylüyorum ya, günün birinde bir kahvehaneye gitmiştik de bir hayli zaman geçti aradan. Kahvede şöyle birkaç arkadaş masada oturuyoruz. Fırsattan istifade dini bir mevzuyu anlatıyorum. Dini bir konuşma yani. Mahsus sesimi de biraz yükselttim ki, öbür o poker moker oynayanlar var, iskambil kağıtlarıyla meşgul olanlar var. Onlar da dinlesin gibilerden. Ümit ediyorum ki bir kişi daha dinlesin yani. Olmaz mı? E şimdi sesimi yükselttim, konuşuyorum. Allah'ın lütfu oldu. O oyuncular, o iskambilciler filan işi bıraktılar. Böyle sessizce dinlemeye başladılar. Yani kahvenin içerisi bir cami gibi sükunete büründü ve dinliyorlar. Biraz sonra ocakçı geldi. Önüne bir önlük bağlamış, bir sürü para şangırtısı geliyor. Geldi, kardeşim dedi, burası cami mi dedi, git camide konuş, burası kahvehane dedi. Bak nasihati kabul etmiyor, görüyor musun? Burada dedi, burası cami değil dedi, lütfen dedi gidin camide konuşun, caminin dışında dedi Allah mallah olmaz dedi. Bak mantığa bak ya, sanki kahvehanede İslam'dan bahsedilmez imiş, sanki televizyonda İslam'dan bahsedilmez imiş. Sanki radyoda İslam'dan bahsediyor. Ya bu ne biçim zihniyet bu? Peki din nasıl ayakta kalacak? Git camide konuş diyor. E camide konuşuyorum. 5 milyon insandan kaç kişi geliyor buraya? Onların dine ihtiyacı yok mu? Camiye gelemeyenlerin dine, nasihata, imana ihtiyacı yok mu kardeşim? Sadece insanlar öldüğü ve tabuta konduğu zaman mı Allah'a ihtiyaçları vardır? Cenaze namazına geliyorlar. Hayatta camiye, cemaate, namaza, niyaza, yani insanın ihtiyacı yok mu kardeşim, haşa? Yok mu ihtiyacımız bizim? Git diyor camide konuş, burası kahve diyor, burada Allah olmaz diyor. Din olmaz burada, burada oyun vardır diyor. İskambil kağıtları var, burada diyor İskambil kağıtları konuşur diyor. İslam konuşmaz burada diyor. Düşünün yani, mantığa bakın ya. Dinu en nasiha, din nasihat da ayakta kalır. Ben nasıl söyleyeceğim? Nerede konuşacağım? İşte onun içindir ki dini nasihatları, dini hakikatleri insanlara anlatacak bir sınıf olması lazım. Bu sınıf da hakim sınıfı değildir. Ben bir din hocası olarak hiç kimsenin günahını affedemem. Haşa! Allah'ın temsilcisi değil, Allah'ın en basit, en aciz bir kuluyum. Sadece Allah emrettiği için konuşuyorum. Kimseye tahakküm edeyim, kimseyi baskı altına alayım diye haşa bir kelime konuşmaya hakkım yok benim. İnsanların akıllarına hitap ederiz ve insanların şuuruna hitap ederiz. İnsanların mantıklarına hitap ederiz. tarihi ve İslami hakikatleri anlatırız. İsteyen alır, isteyen çeker gider. Kimseyi zorlamaya ne hakkımız var? Kimseyi cebretmeye ne hakkımız var? İnsanlar akıllı mahluklardır. Fikirli, şuurlu, tefekkür sahibidirler, düşünürler. Ha böyleymiş diye anlar gider. Kimseye tahakküm etmeye hakkımız yoktur tabii. Böyle bir şey yok. Ancak İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ı anlatan adamlara karşı kalkar da sen Allah'la kul arasına kimse giremez, çekil. Sen kimsin, papaz mısın diyemezsiniz ki. Anlatılması lazım çünkü. İşte Avrupa'daki bu korkunç cereyanlar sonunda cennet inancı, cehennem inancı çöktü. Çöktü de ne oldu? Cennete ve cehenneme olan inanç, Allah ve ahirete olan inanç çökünce ne oldu? Ve aynı itikatsızlık bizim memlekete de geldikten sonra ne oldu? Bu hususları haftaya izah edeceğim inşallah. Cenab-ı Hak ömür verirse, emir verirse, lütfederse, imkan verirse ve sizler de böyle samimi bir çehreyle, sadıkane, samimane bir yüzle buraya sadece Allah ve Resulü için elhamdülillah geliyorsunuz tabii. Devam ederseniz bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah bu hafta, yani yarın değil öbür gün, pazar günü Şehzade başında derslerimize devam ediyoruz. Öğle namazından hemen sonra başlıyoruz. Şehzade başı Cami-i Şerifinde. Kadınlara ayrılmış yerimiz var gayet muntazam. İslami tesettür tarzı içinde. Elhamdülillah ailece genç ihtiyar çığ gibi İslam'ın izahına, vaaz-ı nasihatına milletimizin büyük alakası vardır sizlerin. Geleceksiniz ve gelirken de nasihattan nasibini alamayan, İslam'dan hissesini alamayan, günahlara, isyanlara düşmüş, ömrünü kız karı peşinde tüketmiş birçok insanları da beraberinize getirmenizi hasreten istirham ediyorum. Bu bir vazifedir. Şehzadebaşı Camisi biliyorsunuz İstanbul Belediye Sarayı'nın hemen önünde, Bozdoğan Kemeri'nin arkasında, merkezi ve gayet hareketli bir yer. Öğle namazından sonra her pazar oradayız. Cenab-ı Hak cümlenizi cennet ve cemaliyle talkif eylesin inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız bir cümle hususları merhametinle ikmal eyle. El açıp yalvaran ve senden affını ve mağfiretini isteyen, senin rıza ve rahmetine talip olan, şuraya kadar koşup gelen, senin cennet ve cemalinden başka arzusu olmayan şu mümin kardeşlerimi iki cihan saadetine nail eyle ya Rabbi. İlahi milletimizi, memleketimizi ve bütün alemi İslam'ı, İslam dünyasını, İslam ülkelerini içinden ve dışından parçalamak, yıkmak, yutmak isteyen bir sürü büyük ve küçük kafir devletler var. Bunları yaklaşan Mevlid-i Muhammed hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi neslimizi, nefsimizi ıslah eyle. İlahi ya Rabbi camilerimizi, ibadethanelerimizi cemaatsiz ve perişan bırakma. İslam'ın yüzünü güldür ya Rabbi. İslam itikadını ve ahlakını bütün bir cemiyete hakim eyle ya Rabbi. İlahi her nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh diyerek bu iman ve bu ikrar ile huzuruna ve cennetine bizi kabul eyle ya Rabbi. Ve bahusuz kadın erkek, genç ihtiyar, mukim ve misafir, uzaktan yakından gelerek şurada toplaşan, bekleşen, sana secde etmek maksadıyla bir araya gelen şu mümin kardeşlerimi affeyle ya Rabbi. Hastası olanlara deva ver ya Rabbi. Dertli olup da hastahanelerde ameliyat masalarında inleyen ümmeti Muhammed'in hastalarına şifalar nasip eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi sıkıntıların tehdidi altında bulunan kardeşlerime edalar ve imkanlar nasip eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.